Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. For cirka et år siden, der var jeg første gang i Rusland. Aldrig været der før, og jeg har heller aldrig haft nogen trang til at tage det over overhovedet. Jeg har altid haft masser af fordomme om det land, som... Jamen altså, et skrækkeligt sted. Altså, vi kender alle sammen Putin, og vi tænker, jamen, altså, hvad skulle man der? Og det er også koldt. Og så kom jeg derover. Det var en tur til Sankt Petersborg, hvor jeg besøgte en kollega, jeg har. Og det viste sig at være en fantastisk tur, en fantastisk oplevelse, men fyldt med sådan masser af modstridende indtryk af... Det var meget svært at få et overblik over, hvad er det her for et sted? Og hvad er det her for en kultur egentlig? Altså man går rundt der i Petersborg og føler nogle steder, at jamen, det kunne lige så godt være en storby i altså et andet sted i Europa eller i USA. Altså det er fuldstændig moderne, det er ligesom os derhjemme. Det er meget hip det her. Og så kan man i Vinterpaladset for eksempel møde i garderoben damen, der står der. Hun virker som om, hun er taget ud af billeder fra 70'erne i Sovjet, og så Brezhnev-tiden. Og sådan sjosker rundt, og man kan se på hende, hun hader det der job. Hun skal bare udføre det. Og man tænker sådan hele vejen igennem, det her er et vildt mærkeligt sted. Der er masser af kirker, der er masser af religiøsitet. Og så er der sådan fuldstændig promiskuøs seksualitet over det hele. Mærkelige bøsseklubber, altså som ligner noget, vi overhovedet ikke har her i København. Og jeg må bare sige, det er et meget, meget fascinerende sted, og en fascinerende kultur, som er måske nok i virkeligheden... Altså på mange måder overset herhjemme. Altså fordi vi har et billede af, at det er det der med Putin, og hvad der nu ellers følger af Putin. Vi har et meget begrænset billede af Rusland. For at komme det en lille smule til livs, har jeg inviteret en gæst i dag. Det er dig, Tine Rosen. Velkommen. Ja. Du er lektor ved KU's Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og forsker i russisk litteratur og kultur, og ved en frygtelig masse om det, og vil meget gerne undgå at tale om Putin, fordi der er så meget andet at tale om. Så det bliver en rundgang i kultur og kulturelle strømninger og litteratur osv. Men før vi går dertil, så vil jeg høre, hvordan ender man som dansker med at være altså, specialist i russisk kultur? Hvor kommer sådan en interesse fra? Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg vidste heller ikke, hvor jeg skulle ende, da jeg begyndte. Jeg er nysproglig student fra Struer Statsgymnasium, og der var ikke noget med russisk. Jeg drømte måske mere om klassiske sprog, men jeg var rigtig vild med sprog. Jeg troede, jeg skulle være ergoterapeut, men prøvede at tage op lidt på latin, og jeg synes egentlig, det var lidt for kedeligt. Og så opdagede jeg under et år i England, opdagede sådan en lærebog i russisk og tænkte, det ligner et svært sprog, som jeg har lyst til at lære. Mm. Så jeg startede simpelthen med en ren nørdet, kan man godt sige, sproginteresse. Jeg havde ikke nogen tanker om, at jeg skulle til Rusland eller Sovjetunionen, som det hed. Faktisk vidste jeg ikke ret meget om det. Nej. Så det var en sproginteresse. Og fra den sproginteresse opdagede jeg så litteraturen, den store russiske litteratur, og fra den videre ud i kulturen. Og jeg startede jo med at læse i 1788, så det var under Glasnost, hvor der åbnede sig muligheder for at komme til Rusland. Ja. Så derfor åbner kulturen sig også, så bliver adgang til alt muligt, som ikke havde været der de tidligere år. Jeg var med Next Stop Sovjet i 89, hvor vi var i Sibirien. Mit første rejse til Rusland gik til Novosibirsk. Så der åbnede sig en hel masse på en gang for mig igennem den her sproglige interesse. Og jeg vil også sige, at uden sproget, så var jeg måske ikke blevet hængende. Altså, for jeg tror også, det er den her sprogkompetence, der gør, at der bliver ved med at åbne sig nye ting, ikke? Er dit russisk så i dag, det er det formentlig sådan, at du kan, hvad skal man sige, være i Rusland og næsten blive taget for at være russer? Ja, altså jeg har aldrig boet der, og jeg har, jeg må indrømme, heller ikke nogen trang til at bo der. Mm. Der tænker jeg nogle gange, man skulle have læst fransk. Så det er lidt hyggeligere at være i Frankrig. Men det er jo mærkeligt, men jeg kan godt have lange samtaler om Dostojevski eller kulturelle fænomener, men ved måske ikke nødvendigvis, Sutsko ved jeg godt, men sådan nogle dagligdags ting hedder, fordi jeg ikke har boet der. Så på den måde kan man sige, at en dagligdags samtale vil jeg blive afsløret, men ikke hvis vi taler om litteratur og kultur og så videre. Men når du så siger sproget og den der sprogfascination, det er meget skægt, fordi nu kender jeg altså intet til russisk. Men jeg kan høre på, når jeg snakker med de få russere, jeg kender, så er det netop sådan en... Altså, de siger altid, at jamen, altså, det russiske sprog er utrolig rigt, og man skal, altså, hvad skal man sige, russiske digte og så videre, man kan kun rigtig læse Pusjkin på russisk. Altså, der er bare et eller andet i sproget, som er helt specielt og anderledes, og dansk, siger dem, som kan det. Det er jo, ja, det er jo fattigdom, ikke? Men hvad er det med det der russiske sprog, som er så specielt? Jeg ved ikke, om det er specielt, men det er rigtigt nok. Altså, digte er jo altid sværere at oversætte fra et sprog til et andet. Og jeg ved nu ikke, om russisk er så specielt i forhold til andre sprog. Der vil altid være en afvejning i en oversættelse. Hvad går tabt, og hvad går ikke tabt? Mm. Og der er jo tit, at det er nemmere at oversætte realistisk prosa, end det er at oversætte modernistisk og modernistiske digte, eller romantiske digte, og hvor der er rim og rytme og så videre med. Så altså... Den der med at gøre russisk sprog til noget helt særligt, den vil jeg helst ikke være med til. Men de har mange synonymer, og de har noget, som en russisk forsker selv har kaldt et nærmest incestuøst forhold til deres egne klassikere. Så de citerer dem jo skjult, mere eller mindre skjult. Og det kan jo gøre det svært at trænge ind, også i nyere litteratur, hvis der ligger alle mulige hentydninger. Så der kan man godt sige, at der er måske noget specielt, men det er så mere i deres litteratur. Sprogbrug. Ja, sprogbrug, skjulte citater. Ja. Hentydninger til noget, som alle kender fra den her klassiske litteratur. Men så er det måske i virkeligheden, det der på ferie er måske, at russerne har et helt særligt forhold til deres sprog, og ser det sådan nærmest som inkarnationen af en folkesjæl eller noget. Jo, altså, siden de sådan, ligesom går så meget op i det. Jo, og det har de været vant til i 1800-tallet og hele vejen op gennem sovjettiden også, at det var det her, det store, magtfulde sprog, som rummede alt og kunne alt. Det er rigtigt. Så er i hvert fald en selvforståelse af, at sproget er noget specielt. Ja. Men lad os tage fat i noget helt andet først, fordi jeg var for nylig til en konference, hvor jeg hørte dig tale om russisk nostalgi, og hvordan den foregår i øjeblikket. Og der er jo, altså der er igen det interessante, at der er sådan flere sideløbende strenge af nostalgi derovre. Altså, der er nogen, der længes stærkt efter, eller hvad skal man sige, har en romantik omkring altså det prærevolutionære zartiden, og så er der nogen, der egentlig længes efter sovjettiden, eller dyrker den. Ja. Og forklare om de her to typer nostalgi. Ja, det er ret interessant at studere, at det vi så i 90'erne efter Sovjetunionens sammenbrud, det var jo en nostalgi efter det prærevolutionære, og man kunne ikke komme hurtigt nok af med sovjettiden og dens symboler. At komme videre, og der var jo også den her retning mod Europa og en europæisering. Men i hvert fald, det russiske, det pegede bagud, og det er nok meget naturligt, men man mister et regime, som, eller der bryder, det bryder sammen, når man kigger tilbage i historien. Hvad havde vi før, og hvad er vores rødder egentlig? Ja. Så det gjorde de meget, altså det her med zartiden og imperiet, det russiske imperium, og klassikere og klassiske motiver i film, historiske romaner, den slags. Og man så, at man fik det gamle våbenskjold igen med den dobbelthovede ørn og så videre. Så der var flere af de her også statssymboler, som kom tilbage, som kom fra 1800-tallet, eller som kom fra, eller ældre, som kom fra den førrevolutionære tid. Så det var jo lidt, og man genopførte kirker og så videre. Ja, som var blevet smadret under revolutionen. Som var blevet smadret i sovjettiden, ja. Og man... Man helgenkårede også en masse ofre for sovjettiden, blandt andet den her den sidste zarfamilie, der blev myrdet og dræbt. Martyrzaren der, og hans familie blev helgenkåret. Så der skete sådan en masse, som om, kan vi viske sovjettiden ud og gå tilbage til noget her fra før sovjet. Men det, der også skete, det var jo, at hele det her forsøg på at gå over til markedsøkonomi og liberalt samfund kollapsede, og man havde en statsbankerot i 1998, og folk oplevede, at alting brød sammen. Og før kunne man jo altid regne med, at man kunne altid få te og sukker og brød og finde noget mad, og der var en vis sikkerhed, og børnene kunne gå i skole osv. Nu var det pludselig hver mand sin egen lykkes med den her kapitalistiske fortælling. Og man hørte om pensionister, som overhovedet ikke kunne få det til at løbe rundt, og virkelig fattigdom. Ja. Ikke? Jo, og tigger i gaden, og det var, og så var mange, der oplevede der, at det var ikke så fantastisk. Og det brød sammen, og der fik man så en ny præsident i 2000. Ham, hvis navn vi alle kender. Ja. Og da han kom til, så man så en, også på baggrund af de her 90'er, under Jeltsin-tiden, som vi kalder det, at man længtes efter noget tryghed, noget stabilitet, og det kom det nye regime så til at sørge for. Altså man købte simpelthen ting tilbage på statens hænder, og man renationaliserede eller førte kulturen igen, oprettede filmforbund, som var støttet af staten igen, og så videre. Alt var blevet liberaliseret. Ja. Så der kom sådan en ny, mere statsstyring ind, kan man sige. Og samtidig så man, at folk begyndte at udtrykke en nostalgi, altså fra slut 90'erne frem, en nostalgi fra sovjettiden. For der havde faktisk været tryghed, og der havde været sammenhold, og der havde været mange sager, der havde været en ordentlig moral, og det var ikke de her griske, selviske, materialistiske rigmænd, som man nu kunne se overalt. Ja. Er det klassebestemt, hvilken slags nostalgi man vælger sig? Kommer det an på, hvor i samfundet man kommer fra? Nej, jeg tror faktisk... Altså et af de steder, hvor man kan se flest vidnesbyrd samlet sammen, forskellige vidnesbyrd, det er jo Svetlana Alexievichs second-hand-tid, hvor hun har samlet en hel masse vidnesbyrd om, hvordan folk har reageret. Den ukrainske Nobelpris. Den ukrainske litteratur. Ja, hendes seneste, hendes afsluttende roman, hvor hun har jo skrevet om hele sovjettiden, og her skriver hun så om, hvordan har folk reageret, eller samler vidnesbyrd om, hvordan har man reageret. Og der kan man nok se, at der er ikke en klasseforskel, men en generationsforskel. At der trods alt er flere af de yngre, som ikke forholder sig til sovjettiden, som ikke har erfaring med det, eller som kun har nogle dårlige indtryk af det. Ikke? Så de unge er mere med på den her kapitalistiske fortælling, og tror ikke rigtigt på, at der var noget, at der kan have været noget godt før i tiden. Så jeg tror ikke klasseforskel, men selvfølgelig, altså, man ser nok ikke så mange af oligarkerne sidde og længes tilbage til sovjettiden. Det var der, de købte deres virksomheder meget billigt, så på den måde, men... Ja. Men ja, jeg kan godt forestille, men det interessante, det er jo så måske den der med, hvordan man faktisk har den her nostalgi for 1800-tallet, eller for før Sovjetunionen, samtidig med Sovjetunionen. Ja, fordi det, altså, som og du siger, det kører begge dele i dag. Ja, det kører begge dele. Og kan man godt have sådan, hvad skal man sige, egentlig, ja, begge dele, løbende, og måske også sådan i virkeligheden nogle gange, de samme mennesker kan måske have lidt af hvert. Jo, det kan man. Altså, der er både individuel nostalgi og kollektiv nostalgi. Staten kan basere sig på en nostalgi eller selv udtrykke den, og vi skal selvfølgelig også tage forbehold for, at det jo ikke al historiebrug, der er nostalgi, men der er noget, der ligner, at man længes tilbage efter en anden tid, når man tit ser tilbage og finder de her gamle symboler frem igen. Men ja, og jeg tror faktisk, det kan samme eksistere både i individer og kollektivt. Vi ser det på statsniveau også, at man både har de her, den dobbelthovede ørn, og samtidig har man nu fået den nye, den gamle sovjet-nationale sang ind igen, altså samme melodi, men med en ny tekst, men jo helt klart med minder fra hele sovjettiden og alle de olympiader, hvor man har stået og sunget den her under medaljeoverrækkelse. Og man ser det også, at der bliver mindre kritik af Stalin-tiden, end der var før, og der bliver mere fokus på de gode ting. Altså, og det er jo den, vi snakker meget om, Stalins dobbelthed, at han var undertrykkeren, der sendte sin egen befolkning i gulag i lejrene. Umiddelbart, så vil jeg sige, altså, hvis det er sådan, at cirka, hvad er det, altså det er nærmest hver anden familie eller sådan noget derovre, der faktisk kan pege på slægtningen, som er altså døde i gulag. Ja. Men alligevel kan man faktisk have det sådan, at Stalin er vel den mest populære russiske figurer, når man sådan stemmer om det. Hvem er den største russer? Han er i hvert fald kommet op. Ja, han er kommet op i rækkerne. Ja, og han er da langt over Peter den Store, så vidt jeg ved. Peter den Store var den øverste i 90'erne, og han røg sig ned netop her i... Ja. Han europæiserede jo, og da man gik væk fra det og fik den her mere nationale diskurs, så røg Peter den Store ned af rangstien. Og Stalin røg op, og blandt jo primært også, fordi han var med til at vinde 2. verdenskrig, som er den her store sejr og den store stolthed, og her, hvor befolkningen stod sammen. Og alle var også involveret i den krig. Og der er også eksempler på allerede under krigen, at man godt kunne have familiemedlemmer, der var sendt i lejr, men satte en parentes om det, og alligevel fulgte Stalin, da han sagde, brødre og søstre, nu går vi ud og kæmper sammen. Ja. Og det er lidt det, man gør nu også, at sige, jamen, vi sætter lige en parentes om, vi ved godt, Stalin havde det her frygtelige lejrsystem, men... Han var også med til at modernisere landet og vinde og bygge et stort imperium op og vinde 2. verdenskrig og give os status på international plan. Men det er virkeligheden som om, det du siger, det går op til, at både, kan man sige, altså Stalin-tiden og også det prærevolutionære, noget af kernen i begge de der former for nostalgi er, at man længes egentlig efter en storhed. Ja. At Rusland indtog sin rette plads på scenen. Ja. Det er lidt ligesom at høre kinesere sige, der var lige den der parentes på 100, måske 200 år, hvor vi ikke rigtig betød noget i historien, og var langt nede, og det var på grund af nogle dårlige kejser osv. osv. Men nu er vi ved at indtage vores rette plads igen. Ja. Og det lyder som om, altså, at russerne har lidt på samme måde. Altså, ja. der står noget imperie i hovedet på dem. Det gør altså, der. Altså, ja. Det er jo også et stort land, og man har helt klart den der med, at Rusland fortjener at have en plads blandt de store i verden. Og man har det her, man vil gerne have et imperium, man er stolt af, eller et land, man er stolt af. Så derfor bliver det den her med det store rige, og den stærke leder, som kan holde sammen på det store rige. Så det er jo fælles for sovjettiden, og for det ene vælde, man havde under zardømmet, ikke? Så det er jo, på den måde kan de forenes. Og så er der lidt spøjs den her med, at man nu har den ortodokse kirke, og ideen om Moskva som det tredje rum, altså kristendommens frelser, at det er her, det er det eneste, det er det sidste sted, den sidste bastion, hvor den ægte kristendom bliver forsvaret. At der kan man så, den glemmer, der sætter man lidt igen i parentes, at kirken blev ødelagt for fuldt, og så videre kirkens folk i sovjettiden. Mm, yeah. Og lidt siger, at vi har altid været troende, vi har altid haft den rette tro og den ortodokse tro. Og derfor kan man også godt se ortodokse præster gå sammen, altså fejre, for eksempel gå i optog på sejrens dag 9. maj, og fejre sejren i 2. verdenskrig, side om side med veteraner og Stalin-dyrker osv. Ja. Så det er en meget blandet, og dit første indtryk også er en blandet kultur, og det går igen på altså rigtig mange steder. Så det der med at sætte det på én formel er i hvert fald nok altid forkert. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Tine Rosen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Noget af det, der slår mig, også i det, du siger der, er, at man på en eller anden måde, altså når du snakker om kirken, som ser Moskva som det tredje rum, der hvor den ægte kristendom nu findes, der er også en del, hvad skal man kalde det, altså skepsis over for Vesten på alle mulige måder, har jeg indtryk af i det russiske. Altså at jamen, for eksempel det der med, at jamen, vi har jo en frygtelig anløbende moral herovre. Altså, bøsser og lesbiske trives overalt i Vesten, og det, altså, vi opfordrer nærmest til, at folk skal være amoralske, ikke? Og så videre, så videre. Og kristendommen er så også altså en svag afart af, hvad man burde have, det vi har her i Vesten, ikke? Og så videre, så videre. Hvordan skal man forstå forholdet mellem Rusland og Vesten, den russiske kultur og den vestlige, den europæiske? Den kan man jo forstå på rigtig mange måder, og der er jo noget politik involveret her, noget altså fra sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, og så helt over i også det kulturelle og behovet for at have en national identitet, som man definerer til forskel fra nogle andre. Og det vi i hvert fald kan se, det er, at den er blevet stærkere, den her anti-europæiske diskurs, og den er blevet, og man har sat masser af kræfter ind på den. Og det er, det virker i hvert fald som en strategi fra statens side på at styrke sin magt og sit image og sige, at vi har også ret. Vi er defineret som dem, der ikke er det dekadente Vesten, og det her Geuropa, som de kalder, som Europa kaldes. Så der er jo i hvert fald den her med at sætte det op imod, og så samtidig så bruger man den her whataboutism, som man kalder det, med at sige, men når Rusland bliver kritiseret, så siger man, prøv at høre, det vi gør her er jo ikke anderledes, end hvad USA gør, eller hvad Europa gør, eller EU gør. Så det er sådan, det virker meget som sådan en kamp for anerkendelse. Og det kan sikkerhedspolitiske eksperter jo sige meget mere om på det område, og mere detaljeret. Men kulturelt ligner det i hvert fald også den her. Man har behov for at definere sin nationale identitet til forskel fra nogle andre. I hvert fald, hvis man siger, at vi er en stormagt i vores egen ret. Vi behøver ikke at indgå alliancer. Men en ting er selvfølgelig det politiske. Altså nok så interessant er jo, hvad der netop ligger nede under det der politiske, som vi ser og hører på grund af medier. Men hvad der ligger i kulturen af strømninger. Ja. Fordi, som du også sagde før, altså Peter den Store, som jo var, hvad skal man sige, den store, europæisator. Han ville simpelthen, nu skulle det gøres til et civiliseret europæisk land, og han tog på stor tur til Vesten, og han lærte at bygge skibe og alt muligt, ikke? Og han kom hjem og gik sådan i nærmest i fransk måde, og forbød, mænd at have langt skæg, og så videre, så videre. Nu skulle der virkelig laves om her, ikke? Nemlig. Og det er en europæisk hovedstad, han laver der med Petersborg. Ja. Og han var så meget populær, siger du, i 90'erne. Ja. Og så går det ligesom tilbage, og nu kan man endda høre sådan helt tilbage til Ivan den Grusomme. Han var egentlig også okay, siger man i dag, ikke? Altså, det var også en stor imperiebygger. Han fik samlet, nemlig. Ja, så og på samme tid, som man kan have den her, hvad skal man sige, netop modvilje mod ting i Vesten, kan man jo også på gadeniveau netop sige, jamen, altså, hvad er forskellen fra at gå rundt i nattelivet i Petersborg til København? Ja, det er vildere i Petersborg, men ellers er der ikke rigtig nogen forskel. Nej. Altså, en af mine kolleger taler om vestliggørelsen af gaden på en eller anden måde. Ja. Så der må være de der strømninger, altså igen, parallelt hele tiden. Ja. Jo, men jeg tror, der er meget forskel på, hvor meget almindelige mennesker går op i det her med, for nu at sige, selvforståelse om den nationale identitet. Langt de fleste er jo optaget af nære spørgsmål, som deres arbejde og uddannelse, deres børns skole og så videre, sygdom, den slags. Så det er jo også et spørgsmål om, hvor meget går man egentlig op i det. Og det er jo ikke topstyret Rusland på den måde, at altså, der er jo netop, som du siger, seks klubber og alt muligt andet. Det er jo slet ikke topstyret, men der er jo den her, fra toppen, den her nationale diskurs, som der så er nogen, der lytter med på og spiller med på som sådan en stolthedsting. Og så er det jo også hele det her med, at de ved jo også meget lidt om os. Mange, der bor i Rusland. Og så hvis man tror på, hvad man får fra medierne, så er det godt nok også et sjovt billede. Og vi kan også prøve bare at se på os selv udefra, at i hvert fald også i Norden, som tit er dem, der bliver fremhævet, os og hollænderne også, ikke? Som er de mest dekadente, at vi er jo de mest sekulariserede, og et spørgsmål er, om det ikke er os, der er meget underlige, hvis vi ser på verdensplan. Altså, så kan man jo sagtens sige, men vi er faktisk ret langt ude på nogle områder. Men det er også moderne, og det er frit, og der folk kan oprette deres businesses og deres underholdningsindustri, og der er rigtig meget, som ikke er styret. Men ja, når du siger netop, at det ikke er topstyret, altså, så må vi jo skille mellem, altså der er en politisk styring af rigtig mange ting, og af medier og af alt muligt, men nedenunder der foregår der bare en hel masse hos folk, som jo ikke nødvendigvis influeres meget af det politiske, eller hvordan? Netop, og der kan man jo godt se, at hvis der så er nogen, der var en sag for nogle år siden med en udstilling om religion, altså som hed Pas på, der er religion på fare, på fære her, ikke? Altså nærmest en advarsel. Og sådan noget, vi ville synes, var virkelig uskyldigt her, vi er vant til lidt af hvert i forhold til religionskritik, at der var der jo nogen, der reagerede og gik ind og sagde, det er blasfemi og så videre. Så der kan jo godt være nogle sammenstød så mellem forskellige befolkningstyper, og igen, tit tror jeg noget generationsforskel, men ikke kun, og måske også noget med storby i forhold til mindre byer og på landet. Ja. Så der er jo alle mulige ting, men jeg tror altså også, at nogle af tingene kan sammen eksistere i folk. Altså, de kan sagtens leve et moderne liv på mange måder, og alligevel bekende sig til den her nationale identitet med familieværdierne og den ortodokse tro. Er det på vej frem egentlig, vil du sige? Altså sådan noget med family values, vil vi jo normalt kalde. Ja, family values. på dansk. Og moral og altså, kristendom. Der er rigtig mange, der bekender sig til den ortodokse tro. Mm. Men der er jo også den, man kan se, som når religionssociologer så går ind og stiller nærmere spørgsmål, så er der også nogle af de ortodokse, der betegner sig som ateister. Og så videre, hvor det viser sig, at en ortodoks, det sådan hører meget med til at være russer, men ikke nødvendigvis er den her kernekristen, men måske mere en kultur kulturortodoks. Altså, det er vel ligesom nogle jøder tolker det at være jøde. Netop, altså. Eller som vi har også kulturkristne her, ikke? Så den der kernen af dem, som virkelig går i kirke og virkelig går til gudstjeneste og gør nogle ting aktivt, er aktivt troende, er meget lille. Mm. Er ned under 5% måske. Okay. Så det er mere også, den det her... er også mindre, end man lige forestiller sig. Ja, ja. Men så er der en del måske, der dyrker nogen, der tager på pilgrimsvandringer osv. Og det er netop her, hvor det er interessant at læse de religionssociologiske undersøgelser, frem for de her mere, som rent ser på, jamen, hvad er det for en tro og det teologiske, og kun siger, men definerer de sig som ortodokse, så betyder det, jamen, prøv at spørge dem, hvad der ligger i den definition. Ikke også, der ligger rigtig meget forskelligt. Jeg har faktisk på et tidspunkt spurgt en kollega, som er russisk ortodoks. Hvad ligger der egentlig? Hvad var det, der var i det store skisma der i 1000 og et eller andet? Ja. Hvad er det, I tror på, som vi andre ikke tror på? Ja. Og det kunne han faktisk ikke forklare. Nej. Altså, nej. Så det er jo ikke det teologiske, og hvad det nu handlede om dengang. Altså, det er et eller andet, man har kulturelt defineret sig. Nu tager vi den her vej. Vores ritualer er sådan her. Ja, og netop. Og fastholde. Altså, der kan jo godt være nogle... fortolkningsforskelle. Nu skal jeg ikke ud i de her, men der var jo nogle diskussioner der, selvfølgelig, hvor man ikke kunne blive enige. Ja. Men det er ligesom gået tabt for, om man så må sige, menig mand. Hvad det egentlig er, der er en stor forskel. Ja, det er det. Ja. Så det er jo i høj grad også traditionerne i det. Ja. Ikke? Altså. Ja. Men altså det nutidens Rusland, og du som kulturforsker, når du kigger på det, hvad ser du så af interessante kulturelle strømninger? Altså, hvad foregår der? Fordi vi snakker jo, når vi... Igen, det er sådan en fordom. Jamen, Rusland, det er sådan noget med netop gammel kultur. Altså, de har altid været så gode til ballet og klassisk musik, og hvad det hedder, de har jo nogle fantastiske forfattere, og vi kender alle sammen de gamle, vi har aldrig rigtig hørt om nogle nye. Mm. Men hvad sker der i dag med den russiske kultur? Ja. Altså, hovedpointen er nok, at der sker alt muligt, og det er faktisk meget svært at følge med i, men der er rigtig mange nye udviklinger, og det man i 90'erne så, man jo en kæmpe import af vestlig populærkultur. Man havde ikke haft, at sovjettiden var der en stor massekultur, som så var meget fin kulturel med de her også ballet og klassiske koncerter og klassisk litteratur, og der fik man jo så et kæmpe import af vestlig populærkultur, som man så oversat og imiterede, og da man begyndte at opdyrke sine egne. Og der er det jo sjovt at se, at de har jo ligesom også har de alle de her globale tendenser. De ser altså Sherlock på samme tid, som vi gør, de har det svageste led på samme tid, som vi, og Robinson og alt det der i lokalt tilpassede former. Ja. Alle de her underholdningsserier. Og alt det laveste fra Vesten. Alt det, ja. Det findes hvis også. Hvis vi må sige det. Ja, ja. Og krimier, og de har også krimidronninger, og så videre. Og de, altså alle de her genrer har man jo så opbygget på sin egen måde, og det kan man jo godt gå ind og se. Altså, russisk chiclet er lidt sjovt, fordi det er altså ikke Bridget Jones-agtigt. Nej. Det er mere sådan nogle koner til oligarker, som så er hovedpersonerne i de her chiclet. Og sådan lidt sjovt. Altså, så der er jo nogle varianter. Ja. Og det er jo meget skægt at se, synes jeg. Det må du meget gerne fortælle lidt mere om. Altså, for det er jo sådan noget, nu er jeg ekspert i chiclet, men det er bare sådan noget, man har lagt mærke til, at der kom sådan nogle... værker inden for det her, som casual er der en, der hedder, med, hvor S'et er et dollartegn på forsiden, og sådan noget, sådan lidt smart. Og det er jo så oligarkfamilierne, man kommer ind i, eller de nye rige. Og hvordan lever de, og hvordan kan de nu? Og hvis manden nu har fundet en yngre, eller hvad gør konen så? Ikke? Altså, der er ret langt over til den her Bridget Jones. Jamen, jeg forsøger hele tiden at få nogle studerende faktisk til at lave opgaver om det her. Jeg synes, det kunne være sjovt. Og studere lidt nærmere. Men så nogle, altså de her varianter, nogle andre roller, samme genre, men så lidt nogle andre roller, er jo ret sjovt. Men egentlig, altså lad os tage fat i det der med kønsroller i Rusland, fordi det er også lidt interessant. Mm. Altså vi har jo alle sammen set på nettet diverse annoncer for ukrainske og russiske skønheder, der gerne kommer herover og bliver gift osv. osv. Mm. Og vi har også hørt en hel del om russiske kvinder, som egentlig ser det som deres livsopgave, at skaffe sig en rig mand. Mm. Og det er sådan set det fedeste. Ja. Er det en stor strømning? Ja, det er det nok. Men der er jo også rigtig mange, som er meget selvstændige og uafhængige, så langt det nu kan lade sig gøre. Altså i sovjettiden, der havde man jo faktisk ligestilling langt hen ad vejen på den måde, at kvinder bestred de samme jobs, som mænd gjorde. Men så tog de så også bare lige alt det derhjemme? De havde så lige det der dobbeltarbejde, så de også lige skulle passe det derhjemme. Men tit så var manden jo væk, eller døde af druk, eller var i krig, så de har også lært at klare sig. Altså så de jo i virkeligheden, der er nogle virkelig, altså nogle traditioner der, som er super seje. Men det er rigtigt, så har der også været den der med, at tænk, hvis man kunne få en mand, som forhåbentlig var lidt højere end en selv, og man skulle helst lige finde ham, inden man blev 24, eller så var det nok for sent. Så der er ligesom været sådan noget. Og det er som om, at det er kommet lidt tilbage. Der er meget domineret af sådan en glamour-kultur nu, også den her kapitalistiske, materialistiske, som væltede ind over grænserne og fylder rigtig meget. Det ved jeg ikke, om du også kunne se på din rejse der. Altså, man dyrker rigtig meget rigdom, meget sådan tydelig rigdom og skønhed og overflade og alt det her. Altså man kan ikke undgå at lægge mærke til alle steder, hvor lækre unge kvinder kan posere og tage billeder, der gør de det. Der gør de det. Ja. Simpelthen. Det er det. Altså. Men jeg er ikke sikker på, at de altid gør det for at få en rig mand, fordi at det er jo også en stil, ikke? Og nogle af dem kan godt være meget selvstændige og tjene deres egne penge. Og så bare nyde at kunne kaste sig ud i den her stil, ikke? Så man kan ikke altid dømme fra udseende på den måde. Det er en meget dominerende stil, og det vil jeg også sige, når man kommer der, men nu er vi også meget, har vi meget naturlig makeup her i Norden, for nu at sige det sådan. Der er jo mange andre lande, hvor man lige skruer lidt ekstra lag på læbestiften. Ja. Men det kan jo godt virke sådan ret voldsomt. Men i virkeligheden, hvis man går tilbage i tiden, hvis man læser om altså russiske, europæiske skildringer af Katharina den Stores hof, eller før hende, så skriver man også altid, at det er jo frygteligt vulgært derovre i Rusland. Altså, der er fuld knald på farverne, og det er jo helt forfærdeligt. Det er jo det. Så, det har altid været. Det er jo åbenbart noget, der har eksisteret i flere hundrede år. Den ikke helt europæiside fætter der, som ikke helt kan finde ud af det, ikke? Men der har de jo også selv, altså nu med alle de her nye rige, der findes jo masser af vittigheder om dem. Så det er også noget, man selv joker med. Og også film, hvor man hænger dem ud, ikke? Så det er jo meget sammensat. Så der er jo stadigvæk også, der bliver jo stadigvæk dyrket finkultur og læst finlitteratur, ikke? Det er bare fordi, at den her populære kultur er kommet ind og fylder så meget. Men nogen vil jo også sige, set fra vores synspunkt, at det er en normalisering, der er sket udbud og efterspørgsel, ikke? Og de blev jo lidt skuffede lige efter sammenbruddet, der, hvor de tænkte, at vi havde verdens bedste læsere og den mest dannede befolkning, og så pludselig kastede folk sig jo over alt det der. Alt det her. Ja. Ikke? Også fordi det var spændende, og det var nyt, og så videre. Så på den måde er det jo en normalisering, som man kan sige det på den måde. Ja. Men så har man den med arven, og der vil jeg sige, det er jo også kommet frem mere og mere de seneste år, at man er meget stolte af den her klassiske arv, at man virkelig bruger den og fremhæver den. Ja, altså, og det er jo, altså, du har oversat ind til flere af de store forfattere. Ja. Eller, i hvert fald, kommer man på, hvad du mener med stor. Ja. Altså, Dostojevski og andre, ikke? Altså, det er jo også det, vi eventuelt kender til af russisk litteratur. Mm-hmm. Det er de der klassikere, og vi ser dem også altså, på teateret igen og igen. Der er altid Tjekhov-stykker deroppe, og så videre, så videre. Og det er, det er stor litteratur. Mm. Altså, man slipper sig igennem brødrene Karamazov der, og er, om så må sige, et andet menneske bagefter. Mm. Og også lidt træt, måske. Yeah. Og det er virkelig også meget anderledes end vestlig litteratur, ikke? Så vil jeg høre, fordi igen, det var min gode kollega, der spurgte mig om, når jeg nu skulle have dig ind, kunne jeg godt få et svar på, hvorfor der ikke er nogen store nutidige forfattere. Og det synes han ikke, der er. Ja. Det er godt. Det er et meget stort spørgsmål. Ja. Dels så skal vi læse os igennem rigtig meget for at finde frem til dem. Det er jo, der bliver udgivet rigtig meget litteratur igen. Og nogle gange dukker der altså også nogle store op, og du kan jo anbefale ham, der hedder Mikhail Shishkin. Ja. Som decideret, og som faktisk er oversat til dansk, to af hans romaner. Han har decideret haft det som sit program at gøre russisk litteratur til verdenslitteratur igen. Og forsøger så selv at lave de her store romaner, som også bygger på europæiske myter, europæisk fælles kulturelt gods, men også det russiske. Men hans tese var sådan set, at russisk litteratur havde været lukket ind i den her zone, altså den her sovjeterfaring, havde gjort den til noget særligt, som var svært at forstå, når man var udenfor. Og man så blev ved med postsovjetisk at skrive om den, og bearbejde den, og have den inde, også den her intertekstualitet, ikke, som jeg nævnte, at blive ved med at bygge på den, altså så bliver det lidt uforståeligt for verden udenfor. Og det er hans program at prøve at få den ud over den, ikke, og sige, nu skal vi lade være med at være så navlepillende, og prøve at komme ud over det. Så der er i hvert fald en forklaring der, men jeg tror altså også, at der er rigtig meget... nu har vi bare vendet os til, og vi tænker, at vi forstår Dostojevski og Tolstoj og de store der, men det er altså rigtig meget i deres værker, som i samtiden nok også har været... De kender overhovedet på folk. Ja, ikke også? Og der er jo stadigvæk de her, som man garanteret også tit springer over, altså nogle lange diskussioner om Rusland, hvad Rusland skal, og så videre, hvad meningen er med det ene og det andet og det tredje, hvor det er måske ikke det, vi læser dem for, men vi læser dem for menneskeskildringerne og deres psykiske, psykologiske gennemlevelser, men også filosofiske og sådan, ikke? Hvor det der er meget sådan hardcore, eller hvad skal man sige, politiske, som der også var i den dengang, sådan set, er blevet sådan abstrakt, så vi kan håndtere det. Ja. Men præcis, jeg skulle lige til at sige, når man læser det, og når man de bider, man er virkelig interesseret i, men det er de der personskildringer, hvor man får man får vist nogle aspekter af den menneskelige psykologi sådan helt ud i en eller anden ekstrem. Fordi det er altid nogle andre ekstremer, end man ser i den vestlige litteratur. Ja. Altså, Dostojevskijs figurer er altså sådan, nogle af dem er sådan rendyrkede, gode helgen, og andre er ganske forfærdelige, altså om ikke kælder mennesker, så altså noget andet skrækkeligt, ikke? Og der er sådan en, der er sådan en følelsesfuldhed i både måden at skrive på, og også i figurerne som sådan. Altså, de lider virkelig mange af dem, ikke? Og de lider på sådan en måde, hvor man også fornemmer, at jamen, det er godt at lide. Mm. Altså, det kunne vi godt stræbe lidt efter, ikke? Altså, og hele det der med, at det følelsesfulde bliver sådan virkelig spændt ud, altså meget hårdt, ikke? Og hvor det nok for os føles interessant, fordi det er ikke særlig, i hvert fald ikke særlig dansk. Nej, det er rigtigt. Der er lang vej der. Ja. Og det er jo også, det er noget, som Svetlana Alexievich har sagt, at jeg er opvokset med den russiske litteratur, så jeg går hele vejen. Altså, hun kan ikke sige, at jeg vil ikke se noget, eller jeg vil ikke opleve noget, jeg vil ikke høre noget. Det er ligesom den der vilje til at sige, men det findes, så må vi også sætte os ind i det. Og det var også Dostojevskis, at han sagde, at jeg leder efter det menneskelige menneske, og jeg stopper ikke. Altså, så han går hele vejen. Men han blev også kritiseret i sin samtid for at dyrke det sygelige, og for ikke at skrive om normale mennesker. Han var jo også selv epileptiker. Han blev også beskyldt for at være pædofil og alt muligt andet. Ja. Altså folk, der var virkelig også nogen, som ikke brød sig om, fordi han skrev om det. Han skrev om overgreb på små piger, og blev så også selv... Altså, fordi han gik helt ind i det, og skrev om det på den også forfærdelige, ubærlige måde jo. Ja. Men for at finde ud af, hvad det var, jamen, der foregik. Hans skildringer af ondskab er også ganske rædselsfulde. Og han kan få sådan bare en mishandling af en hund til at være noget af det værste, man nogensinde har læst. Ikke? Altså, Så der er noget der. Altså, der er noget med at gå hele vejen, som vi nok kan genkende i dag. Men så tror jeg også, at vi har vendet os til, apropos din kollegas spørgsmål, at det skal handle om de her store spørgsmål, som var på dagsordenen dengang i 1800-tallets Rusland, og hvor man jo ikke havde en fri presse, altså hvor der var kirkecensur, så det var i romanerne, og faktisk også litteraturkritikken, at diskussionerne om, hvad Rusland skulle være for en stat, osv., foregik. Så på den måde, så forventer vi også, at der skal være sådan nogle kæmpe diskussioner måske, ikke? Altså i en russisk roman, og det... Ja. Altså, det kan måske godt være sådan lidt, hvordan skriver man en moderne roman, der også gør det? Den stiller måske nogle andre store spørgsmål, men hvis man kommer med den der fordom om, at en russisk roman skal være på en bestemt måde, og det er sådan den ene fordom, jeg har faktisk studeret anmeldelser i russisk litteratur på et tidspunkt, og den ene fordom, det er den der. Det skal være de der store, og den anden, det er, at det skal være dissidentlitteratur, det skal være systemkritisk. Det skal være Solzhenitsyn igen. Det skal være Solzhenitsyn, og det skal være den her, at nogen, der kritiserer det nuværende regime, ikke? Og det vil man så gerne læse ind i det. Ja. Det har også studerende, der har skrevet om, og vist, hvordan at det faktisk spiller med ind i, hvad der bliver udvalgt til at blive oversat til dansk. At vi skal gerne kunne se en kritik af det nuværende regime, ikke? Jo. Så på den baggrund er det også svært for en ny stor roman at komme og bare være stor litteratur. For det er som om, når vi læser russisk litteratur, så har vi nogle særlige forventninger, jo, fordi som vi ikke har, når det er litteratur for alle mulige andre. Ja, for man kan jo pege på, altså det der altså, sælges i dag, for eksempel Karl Ove Knausgård, der sidder og skriver om, altså, du ved, hver eneste, men bevares, men det er ikke sådan, altså jeg vil sige, at det kan også godt være lidt trættende at læse om alle detaljer i hans og konens liv, og når de går på toilettet, når de skifter børnene, og så videre, så videre, så videre, ikke? Så ja, eller man kan også sige dansk litteratur, ikke? Hvad er det, vi synes er skide gode romaner her? Ja, ja. Altså det er sådan noget med Rødby, Puttgarden, Færgen, og altså, du ved. Så er der nogen, der prøver også at skrive om krig og den slags, ikke? Og det er jo, ja. Og det er noget at kaste sig ud i, når man kommer fra den danske baggrund. Men altså Knausgård, nu nævner du ham, som jeg faktisk synes er fantastisk. Og han har jo, jeg ved, det er et andet emne, det er et andet stofområde, men han har den samme, faktisk den samme vilje, som Dostojevskij, til at gå hele vejen. Altså til ikke at skåne sig selv, og ikke skåne nogen nærmest, i at finde ud af, hvad er det, der foregår i det her menneskeliv, og den så formen er bare en selverkendelse. Meget anden. Og så selvfølgelig er der nogen, der står af på det der med detalje. Det gør jeg. Ja, det skal jeg indrømme, det gør jeg. Det gør jeg ikke. Så, men jeg tror, jeg er glad for, at jeg ikke var nordmand, og jeg ved, at nordmænd læste det anderledes. Og igen, der kan godt være noget med den der med, at man er på afstand af noget. Altså man har en anden opfattelse af det. Tidsmæssig afstand, eller geografisk afstand, kulturel afstand. Men altså, der er god russisk litteratur, det er, og der kommer også drypvis noget på dansk, men altså, det er lige så meget et praktisk spørgsmål, at det er dyrt at udgive oversættelser, og hvem tør så at kaste sig ud i at udgive sådan en 300-400-500 siders roman, ikke? Som måske, ja, får man ikke sikker på, at det løber ind. Vi skal vende os til at læse russisk litteratur på en anden måde jo også, ikke? Altså, det nye Ruslands litteratur. Du lytter til 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank og Tine Rosen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet. Altså det her med litteraturen og den måde, den klassiske russiske litteratur går meget op i det psykologiske og udforske mennesket, og der også er, som vi snakkede, nogle træk af hvad det hedder, lidelse og sådan noget meget, altså noget med storhed og sådan. Jeg tænker på, kan man snakke om, altså den russiske nationalkarakter, at den også er hen i den retning? Altså det der med, altså det lidende er sådan set, altså jeg føler, at det er lidt en del af altså at være russer, at man skal kunne tåle noget lidelse, og man skal have respekt for lidelse, og man skal også på en eller anden måde, altså netop, altså følelser skal ud, altså, og det er noget, der skal vises, og det, man, altså, hvad skal man sige, følelsesdybde, også de negative, er en god ting, hvor at, igen, en russer, jeg kender, siger, jamen danskere, det er jo robotter. Det er jo robotter. Føler jo ikke noget. Ja. Altså. Men igen, tror du ikke, det er os, der er de mærkelige? Jamen, hvis muligvis, du kigger rundt i verden, at vi er meget reserveret. Ja. Men det er rigtigt, det er jo et, og det tænker vi selvfølgelig på, at der er det her clash. Vi er jo ekstremt meget anderledes end russere, ikke? Og det er jo sjovt, at man kunne godt finde nogen, der var tættere på en russisk mentalitet, også i Europa, hvis man kan tale om en mentalitet. Og national karakter, det har jeg ikke så godt med at sige, den findes, men der findes idéer om national karakter, selvfølgelig, og man kan have en idé om, hvordan man selv er, og derfor at komme til at forstærke den. Ja. Men der er vel også bare det faktum, at den russiske befolkning har været udsat for mange lidelser og krige, og har mistet store dele af sin befolkning, og i lejrene osv., så der er jo en helt konkret erfaring, der har gjort, at man har været nødt til at finde en måde at leve med lidelse på. Derfor synes jeg også, at det i virkeligheden, jamen, der er det jo også interessant, at man ikke netop altså prøver mere at gøre op med, hvad skal man sige, ja, man har været igennem en frygtelig masse, man har været igennem krige, man har været igennem forfærdelige samfundssystemer, og så vælger man sig så en Putin. Og man altså stræber i virkeligheden stadigvæk efter, at man vil gerne have den der stærke mand, eller mange vil, tilstrækkeligt mange til, at han konstant bliver valgt. Ikke? Så der er vel også et eller andet med, at jamen, altså, man, om jeg så må sige, et flertal må have det godt med, at man er under en eller anden form for pisk. Altså, det skal ja, køre over det her. Ja, eller tryghed. Det er mere trygheden i det. Ja. Der er kommet noget sikkerhed ind. Altså, der er noget, altså, det er jo ikke alle, der er blevet rige, men der er trods alt flere, der nu der har penge, eller, så de kan, også kan rejse og så videre og have sig et tåligt liv. Der er også rigtig mange fattige, men altså, der er jo en tryghed, der er kommet ind, som, og især set på baggrunden af 90'erne, hvor der var så meget utryghed. Så det, altså, det er en meget, meget stor... Alle de elementer, der var i 90'erne, kan bruges til at forklare den her søgen efter det. Så det er jo ikke en leder. Man vil ikke have en leder, der tager en med, der bringer en i krig, og det er jo også forsvar. Altså, man føler sig truet. Så der er jo den her nationale fortælling af, at alle truer Rusland. Mm. At det er ikke os, det er de andre, der er aggressive eller ikke vil anerkende os. Så men det er jo ikke, fordi man vil ud og være imperie. Altså, og man gerne snuppe Ukraine, hvis det kunne være, ikke? Altså, det var for at beskytte russer i Ukraine igen. Altså, fortællingen er, at vi beskytter vores egne i Rusland og også uden for Rusland. Og igen, så det er den der, det er beskyttelsen og det er trygheden. Det er ikke en imperie eller en kolonialistisk, eller nu skal vi ud og erobre verden. Så det er der ikke på den måde dominerende. Det kan jeg ikke se nogen steder, faktisk. Men tror du, at hvis 90'erne, hvis man ikke havde haft denne her chokkur, som jo egentlig blev instigeret udefra, og blev sagt, om man så må sige, fra der var også masser af vestlige rådgiver, og nu gør vi det her, det bliver rigtig godt. Hvis man ikke havde lavet den der chokkur, og ikke havde fået den der forfærdelige, altså bankerot og fattigdom osv., at så havde det egentlig udviklet sig meget anderledes? Det er da i hvert fald noget, man godt kan spekulere over. Ja. At det kunne måske være gået en anden vej. Og det er faktisk igen en nostalgi, man kan se ud over den her for det prærevolutionære og for sovjettiden, at der er faktisk også en del, der har nostalgi for glasnost og perestrojketiden, hvor de siger, ej, dengang, hvor vi troede, at nu var vi på vej mod et bedre samfund, de drømme, vi havde dengang. Og det gælder sådan set både drømmene for Rusland og hvordan det skulle udvikle sig, men også drømmen om Amerika, som var en kæmpe ting. Altså, tænk at opdage Amerika. Man havde nogle forestillinger, og så opdager man, at det er måske ikke det fantastiske sted, og den fantastiske kultur. Og så nu har man egentlig fået, som mange vil sige, et vrangbillede af, altså en ultrakapitalisme, som ikke er særlig sympatisk for de fleste. Ja, sådan en rovkapitalistisk system. Ja, rovkapitalisme er fuldstændig. Og som nogen siger, hvorfor skal vi sidde og se på alle de der forgyldte badekar i tv, ikke? Og folks diamanter og rige livsstil. Det er alt det, vi har lært og sådan set at have. Hvor er idealerne henne? Og hvor er sammenholdet? Hvor er solidariteten? Er det noget, du tror kan vokse? Den der, hvad skal man sige, det, man kunne kalde den midterste nostalgi? Ja, altså, den midterste, ja. Ja, man ser den hos nogen, men det er også nogen, som... Og det er igen i høj grad Alexievich, der har indsamlet de her vidnesbyrd, så man kan spore den der. De fylder ikke så meget, tænker jeg, i den offentlige debat. De virker lidt trætte, faktisk. Altså opgivende, de stemmer. Er det sådan nogle ældre intellektuelle eller sådan noget? Ja, dem der var med og demonstrerede og gik på gaden der, og sådan noget kupforsøget i 91, og var med til at forhindre gamle kommunisterne der til i at... afsæt Gorbachev og sådan. Så altså, der er sådan nogle... men det er jo ikke dem, der sidder på de ledende poster. Nej. Så det er mere... Der kan man virkelig faktisk tale om en nostalgi, som er, som reflekterer over det, og som tænker, dengang, der var det godt. Der havde vi håb for fremtiden. Altså, Gorbachev netop, når jeg tænker på min fjerne ungdom, altså, det var jo faktisk sådan en person, som vi gik rundt og mente, det var sgu da, altså, det var da lidt af en helt. Ja. Hvordan er hans status og ry i dag i Rusland? Ja, det er meget blandet, fordi at, og de fleste har den opfattelse, at de vidste godt, at han var populær i Vesten, og de sagde, at han opførte sig også bedre i Vesten, end han gjorde herhjemme. Så de synes, det var lige sådan et glansbillede, han kom ud og lavede i Vesten. Og hvad lavede han derhjemme, som ikke var så godt? Jamen, de synes bare, at han solgte Sovjetunionen for billigt. Altså ligesom gå med til nogle nedrustningsaftaler og sådan noget, som var til ulempe, altså som var skæve. Ja, og derhjemme, han gjorde ikke så meget ud af at komme rundt og møde befolkningen og på charmeoffensiv, som han gjorde i Vesten. Og så er der nogen, der så direkte mener, at han forrådte sit land og solgte det for dollars, som vi siger. At han simpelthen var en landsforræder, fordi at, alt gik jo i opløsning derfra, og at han pludselig var Sovjetunionen i opløsning, det store imperie her, og så er det ellers bare gået nedad derfra. Ja. Så det er, altså, der er ikke så mange... Jo, så er der de her, der var med og tænkte, ej, det var alligevel godt, det han kom med dengang. Og, men han er slet ikke den samme type held, som han er i Vesten. Nej. Og stadigvæk er, og som vi dyrkede. Og Gorby, altså vi havde kælenavn for ham og sådan noget, ikke? Altså, det var jo... Ja. Ja. Der kan man se, at der, og der er der sådan en ironi over for de her også naive typer i Vesten, som faldt på halen over ham. Ja. Jamen, hvordan ser man egentlig på os i Rusland, altså Vesten som sådan? Er det også, altså, ser man på os som en stor blok? Altså, det er Vesten. Det er igen meget forskelligt. Det går ind på, om man har mulighed for at rejse ud. Hvad er strømningerne? Ja. Ja. Altså, dem, der rejser, de ved jo godt, at der er forskel rundt omkring. Altså, at USA er noget andet end Europa, og der er forskel på Europa. Men der er alligevel den her med Vesten, altså, at der er nogle ting, der foregår i Vesten. Men der er også mange, eller nogen, der siger, at de vil gerne bo i et normalt land, som i Vesten. Altså, det er sådan et eller andet sted, hvor tingene fungerer. Og det kan så være med variationer. Danmark har faktisk tit en høj plads hos dem, der siger det. Tænk at kunne leve i et normalt land som Danmark. Det er lige indtil de finder ud af, at vi er robotter. Ja, indtil de finder ud af, at vi er robotter. Men, og så griner de også lidt og siger, at der vasker de vejene med sæbe og sådan noget. Det er sådan en eller anden forestilling om Danmark. Det er så fint og rent og fint, ikke? På den anden side, så er det jo også netop nogle gange os, der bliver hængt ud for at være de mest, ikke? Som vi snakkede om. Dekadente og at vi lærer børnene om og til at oplære dem i at blive homoseksuelle og sådan noget, ikke? Så der er jo altså, der er rigtig mange forskellige diskurser. Og de unge igen, de unge, de har sådan en ret humoristisk tilgang til ret meget. Og det gælder egentlig både alle de der symboler fra sovjettiden. De kan jo godt gå med hammer og sejl på deres t-shirts, uden at det nødvendigvis betyder nogen nostalgi, ikke? Og de eller dobbeltløren, uden at det betyder eller nationalisme. Eller ja, og de kan gøre lidt grin med måske lidt for patetisk sådan national dyrkelse. Eller de kan... der var sådan et nyt eksempel i januar, hvor der kørte en flashmob rundt. Man kan gå ind på YouTube og sikkert se den endnu. Hvor der så er sådan en gruppe kadetter i Ulyanovsk, som opfører i underbukser. Faktisk pæne, nydelige, almindelige underbukser. Og så sådan lidt overdrevet dekadent med piske og sådan noget. Laver et dansenummer til den her Satisfaction af Benassi. Tror jeg, han hedder. Et kendt nummer. Fuldstændig overdrevet. Og det kan jo godt, altså, det kan godt være, det er en kommentar til til den her homofobi, der er i Rusland, eller en overdreven version af, hvad de ligesom ser i Vesten. Det kan også være, det er sikkert bare for sjov, ikke? Og de har så fået kritik af deres rektor og andre, der siger sikkert noget svineri, og de skal da i hvert fald sendt hjem og så videre. Så er der kommet støtteaktioner for alle mulige andre. Dem, der er ved at blive oplært til at blive ridende politi eller hvad. Og her har vi de nye soldater og så videre. Og så lægger de så deres videoer ud, og der har der også været kvinder med og sådan noget. Så der kommer sådan nogle støtteaktioner, hvor det egentlig virker som om, måske er det bare for sjov, men de spiller lidt på nogle af de der symboler, som er op i tiden. Faktisk, ikke? Det dekadente, totalt dekadente Vesten. Ja. Eller det, der foregår på natklubberne i St. Petersborg, som du siger. Ja. Ikke også? Så vi kan heller ikke overfortolke og politisere for meget. Der er jo rigtig mange forskellige holdninger og måder at se på det. Men er ungdommen i virkeligheden noget meget andet end altså det, vi får udtryk for her, det er jo netop, altså det er jo den styrende aldersgruppe og klasses, sådan, det de foretager. Så vi ved jo ikke meget om, hvad den almindelige russiske ungdom. Nej, nej. Er de på vej væk fra det, hvad skal man sige, det, som er deres forældregeneration? Ja, altså der har jo i Rusland traditionelt mere været, altså man har opdraget på ungdom, man lifter ikke for ungdommen, sådan som man næsten kan sige, vi gør. Nej. Der er jo ikke nogen, der tør at røre ved SU'en for eksempel, fordi så får man ungdommen på nakken. Sådan lefler man ikke for ungdom i Rusland. De skal opdrages, de unge. Og der kan man altså se en reaktion mod det, og at der kommer nogle gange nogle demonstrationer, nogen, der går ud i de her antikorruptionskampagner, der har været fra Navalny, hvor det i høj grad er ungdom, der kommer ud, og nogle gange lægger videoer ud af, hvordan de så joker med de her politifolk, der kommer for at stoppe dem og sådan noget. Ikke? Så, altså, jeg synes godt, man kan se tendenser, men jeg ved det ikke, jeg har ikke sociologiske beviser og så videre, men umiddelbart, hvad det lige kommer af den type af materiale derovre, så ligner det, der er sådan et humoristisk, og et sådan et lidt, I skal ikke opdrage på os mere, oprør. Hvad russisk humor bliver et hit på et tidspunkt? Russisk humor er faktisk ret god, og den minder meget om dansk. Altså, man skal bare lige kunne sproget. Den er ret grov, og det er dansk humor jo også. Ja. Tit. Jamen, ja. Jeg er meget glad for, at du vil komme i dag, Tine Rosen, lektor ved KU's Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og give os en lille, begyndende indføring i Rusland og russisk kultur. Og der, jeg kan jo høre på dig, at der er uendelig meget mere at kaste sig over. Der er mange mere, flere aspekter osv. Mm. Og det må man jo bare opfordre folk til næste gang, de ser noget om Putin, eller hører noget om Putin, så tænk over, at der findes også andet derovre østpå i det store mørke, som man engang kaldte. Jeg skal sige, at vi selvfølgelig var produceret af Ninette Birk, og jeg, Lone Frank, siger på genhør. 24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.